أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما مخي تير شو شداغت دوئي شيات نديخوا أمور سلاسام ودافع للعذاب ذكر كل چپای کړم به داو چې د شرک نزان بچی او دویمه خبره داو چې احسان وکې مخلوق سره نو دریمه خبره د مظالمو نه خلق بندول پاره کې یو خدا چې قتل د اولاد مکوي دویم دا چې قربانو مزنا ته مکوي نزدېکت زنا خو لري خبره او دریم دا چې قتل د نفس مکوي بے گناه او بل دا سلورم چې لا تقربوا مال الیتیم یتیم مال تمنز دیکھیږي پدینیت چې زبې خرما هو که پاغه طریقې چې هغه په شریعت کې ثابتې نو کې دي شي نور پسې وی واو فل کای له اذا کلتم دادا اوفو بالعهد اغم امرو چې پرواله په لوازو کې غوري نو سوې واو فل کلا او پورا کوي پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کول کوي طالبان تر دغه سلور دیر شیاطه پوری درس شیو ته زنا خوا او اوفو الکیل اذا کلتم داغه اوفو بالعهد داغه پشانت امر دی کنه او پرواله کوي په پیمانه اذا کلتم کله چې شی پیمانه کوي وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په تلا برابر دا تجارت والا ته وي چې تاسو خو تجارت کوي خو اسنه چې پردي حق و هي ځکه پردي حق په هیڅ صورت کې نه معاف کیږي ګوره کی دی شي الله خپل حقوق معاف کی داتا لیکن پردی حق نه معاف کیږي نو او فل کلا پیمانه پورا ور کوي کله چې شی پیمانه کوي او پیمانه دي دوی چې اوسیز پلوخی تلل کیږي چې دا یو اوږی شو دو اوږی شو درې اوږی شو یا دي ته موي چې کله په غزونو ناپ کیږي نه دام پیمانه ده یا بل ادا سه پیمانه او زینو کې وزن کوي طول کوي ناغه پتل برابر کوي تل نه غ ساته زکا ذالک خیر دا غره کار دی واحسن تعویلا او ډیر خاصته په اعتبار د انجام سره دمو آی چې په دې کې به زمام مال کم شي ستا مال سی واشو کم شوی نه دی زکا مال هغه کم شو چې دا غي برکت کم شو او دا کم مال چې برکت سی واشو نو اگر چې ظاهری ډمبر کم دی خو هغه ډیر دی او دا ظاهر ده چکله یو غټاو ته دنیا یو فایده تا ته په صحیح طریقه باندې راضی کنه نو پای کې د دنیا فایدې هم دي د آخرتوم ته چې هغه خوراک کې نوستا عبادت به قبليږي ستا بندګې به قبليږي نو دنیا کې به هم الله ستا په کارونو کې برکات واچي او آخرت خو خود به تر دې احسن او تعویله انجام خو خود غره دي او کدا سنینو اگر چې ظاهر کې مال دولت ډیر دی خوراکونه ډیر دي لیکن خیر ته ختم شو خیریت ته لاړ چې برکت ته لاړ شي کنه نو ستا یو عمل بنه قبليږي ولې ګډه کې حرام پراته دي اچھا کله ګډه کې حرام پراته دي نو بیا خو عمل نه قبليږي، نو تبا مونږ کینه و قبليږي، روزه بني سينه و قبليږي، نیکی به کینه و قبليږي، ځکه ذالک خیر او د دنیا خیریت په کوم الله یې خدي، ځکه کم سړی چې په حلاله طریقه مال ګټي کنه اغل الله دا توفیق ورکړي چې هغه د نیکه کارونو کې د الله په نومي خرچ کړي، او کم سړی چې په حرامه طریقه باندې ګټلی ناغه چرته دا توفیق الله هغه دنه ورکړي چې هغه د الله په نوم باندې خرچ کړي، ځکه خیر ور دي. او دې له حاصل بیا غرواله راشي چې کلا هغه مال په صحیح ځای کې ولګي، نو قران کریم ویلو چې یورب صدقات الله په هغه مال کې زیادت اچي، دا زیادت سي معنی برکات ولړیر کی، او تعویل مخده انجام مخده تعویل وی انجام تا عاقبت. ولا تقف ما ليس لك به علم، دا بل نه ذکر کړي چې مزه پاغه پسی چې نه تعالی را پاغه س دلیل به دلیل خبره پسی مزه، ګوره دا د قانون په شکل کې ذکر کړي چې ګوره دا چې تقلید مکه او چړون تقلید دی، دلیل ته نه ګوره هو پلان کیته ګورم چې هغه ویلی دي لا تقف ما ليس لك به علم، تا سره علم نشته او دا علم نه بیا عام کا کا علم یقیني دی او کا علم زونی دی، ته دی جناب سعود وی لا تكن في اتباع ما لا علم لك به من قول او فعل، مکی گا پتا بدار دا خبره کی چستا علم نه پاغي باندې کا وینا دا او کس عمل له کم یتبع مسلکا لا يدري انه يوصله الى مقصده، حنفی دی مشهور عالم دنه هم صدای مفتی ابو سعود، لکه یو سړی دی هغه په یو لار روان دی خود زدا پته نه لګی چې دا لار به د خپل مقصد ته ورسی کنه، او مراد په علم سره څه دی؟ الاعتقاد الراجح المستفاد من سند قطعي کان او ظنیه، اعتقاد راجح دی چې دا یې حاصلول د داسې سند نشوي دی چې هغه قطعي دی یا ظنی دی، خو دلیل شته مخې ته، نو به دلیل خبره پسې مزخه، ځکه مراد دلیل نه دلیل شرعی د آیات ساته، دلیل غیر شرعی نه، قران نشته او حدیث نشته، د یو مجتهد اجتهاد او قیاس نشته، هغه خبره پسې مزه لا تقف ما ليس لك به علم، دارنګه مزه پاغه خبره پسې چې هغه اجتهادی او قیاسی ده او دی غاره ته د قران او سنت خلاف ده، ځکه قران او سنت دای خلاف راغلی دي، خو چې قران کې نشته او حدیث کې نشته او قیاس د مجتهد کې راغلی ده، نو دا بی دلیل خبر نه ده، دام ده دلیل ده، مثل تاغنی مراد چلا تقف ما ليس لك به علم، مطلب دار چې د مجتهد اجتهاد او قیاس مراله هغه صورت کې مراله چې کله د قران او سنت خلاف ده، لیکن کله چې خلاف نه ده قران او سنت کې اگر نشتا هغه اجتهادی مسله ده خالص قیاسی، مراغینه تانه بندي ځکه ابو سعود وي چې علم کاغه د سند قطعی نه راوته دي او کده زونی نه راوته دي، دواړو ته شامل شي، او دا اصل کې خبرداري او کسانو ته چغه اره اوري د لشي شوی خبري پسيزي بس وی دا خبره ده نو الګ دې باندې څه دلیل شرعي تا سره قران کښتا حديث کښتا، نو قران او حديث کی په سر سترګو، لیکن ال ته نشته نه دسه حیثیت نشته، مجتهدين چې کوم اجتهاد کوي دا غ اجتهاد مقیس علی خامخای یا قران یا سنت ال تفروت ته هغه خول یومي چې کله لګ ډیر په دنا هغه ته وګوري چې بای قران کې دا ټکه راغله او مجتهد اجتهاد کو نه سه صریح نشته، دارنګه حدیث کې راغله او مجتهد اجتهاد وکړه، خو چې کله داسې مخې ته نشته نو لا تقف ما ليس لك به علم، تقلید جامدونه کې ګوره مزه پاغه سپسې چې نه تعالی را پاغه باندې س دلیل دیکھ دا یو معنا پرتوا، او په دی وجنه امام بخاری رحم الله په دی باب تللو چې باب مایوس کرو من ذم الرای وتکلف القياس، دا باب دی په بیان دا غسه کی چې په دې کې زم درای ذکر کیږي او د قیاس تکلف، تکلف غزه کی چلتا ماخذ نشتا، نو قران او سنت خلاف یو قیاس یو خبره دا چا او تاغه پسې دي، نو دا آیات پیش کړي چې ولا تقف ما ليس لك به علم، معنا سره چې لا تقل ما ليس لك به علم، امام بخاری معنا کړي دا دیم جل کې بیا چې مو آیا دا سه خبره چې نشتا تعالی په هغه سه دلیل سره نشتا او خبره کې دیر خلق دنیا کې داسې شته چې هغه د خلینا خبره او باسي دلیل بنشته کې دلیل ته پوسه چې راته سوې نو ماته په دې قران پېښ کو حدیث نه انګا بنګا بجنګي الله ویلا تقفو وته خو منه شوي، او دې کې بل معنا هم ده چې لا ترم احدن بما ليس لك به علم، د امام مجاهد معنا ده او دا مظهری راغستې ده، دا رنګ نور علما قرطبي وغيرها چې ته بدنامه ملګه او په وطن داغه خبرې چې تا ته پاغه سپوی نشتا بس اورېدل خبره چې پلان کې داسې کیو ته لګیاي او پاغه بدنامه لګې لا تق بدنامه ملګه او په خلکو پسې او د دیو جنا دا خرتبی وی لا تزم احدا ولا تبحته بما لا تعلم ته یو تن بدی م بیان او بهتان ملګاو پچا داغه خبرې چې تا ته سپونی داغه ځکه قفو وي په معنا د بهتان نزی دا په کې بل معنا قطاده رحم الله وی ویلا تقل رایت ولم ترى او سمعت ولم تسمع وعلمت هو ولم تعلم هو دا سمو اجمالی دلی دی او حال دا چې تانی لیدلی ما اوری دلی دی او تانی اوری دلی زب پوشه ما تاسو پاغه سپونی علم نه په دې کې خبرداري دی هغه چاله چې خبره کوي او دا جی ما ته پته ده حالانکه دروغ وي ته پته نه دارنګ دی وی ما اوریدلی دي حالانکه نه اوریدلی وزانه خبره کړې ده او کله وی ما لیدلی دي لیدلی نه دروغ وي نو لا تق خدا سي مکه درې واړه معنی په دې مقام کې کی دي شي د اخري معنی د قطاده رحم الله دا مظهری معنی نقل کړي وا پرمبه معنی به تر وا چې ولا تق ما ليس لك به علم تابعداری مکوا داغه خبره او حکم چې نه تعالی را پاغه باندې شرعي دلیل ولي ان السما والبصر والفؤاد بشک کوغونا اوسترګي اوسړونا کل اولائک کان انه مسؤولا د دې ټولو په باره کې بعد ارچانه تاسو کې دی شي کل اولائک د دې ټولو باره کې کان انه مسؤولا وی ور دې باره کې تاسو شوي مانه تاسو بکې دی شي وردا سما او بصر او فؤاد وروړو کنه معنا غوګون نبا هم تاسو کې دی شي چې تا دا خبره اورېدلې و چې تا کوله دارنګه د بصر نبا هم تاسو کېږي چې تا لیدلې و چې تا وی چې مالې دلې زړه نبا هم تاسو کېږي چې تا سره علم و پوي وا چې تا وی ما سره پويشتا دروغ دی دکه ان سما او البصر د سترګو د غوګونو او د زړه ټولو بارکه بد تاسو کېږي ښا دا چې صحیح استعمال شوی دی خو صحیح دی هغه غلط استعمال شوی دی نو ظاهره خبره چې عذاب دی نو بل نه هي ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ځا پزمکا کې پمسته پلوه مگر ځا ولي انك لن تخرق الارض یقینا تچر نشش لول زمکا ولن تبلغ الجبال طولا او چر نشر سیدې غرونو ته پدنګوالي تاکي وي سور زوري ته زمکه شلولې شي او ته د غر ته په دنګوالي رسېدې شي کډیر دنګ او مضبوط شي د غر عمر نشي مضبوط کېدی نو ولې مستی کې تاسو الله شان سره دې لایق دي چې ته مستی وکې لا تمشي فی الارض مرحا مرح مکوا بطر او تکبر ته مرح وي او دام مرح دې کنه چې وسړې لګي او ګډا کوي کنه نو معنا ګډا مکوا ګډا کول حرام ولې دا تکبر دی دا لوی ده زمکه باندې تلل دي مسته چې الله او د الله رسول دا غینه ته بنکړي او ته لګیاه پاغه طریقه ګرځې نو ګډا مکو لا تمشي فی الارض مرحا دا موای چې دا زمو تهذیب دی جی ستا په تهذیب کې ګډا ویجدا زمو تهذیب دی تهذیب کې ستا ګډا کمزې کې وا دا خو تعالی بل چان راو اغستا او ته د تهذیب وې دا خو بد تهذیبی دا خصوصا تهذیب خو ستا دین دی اسلام دی چې ځان ته مسلمان وې او که پوهې چې پښتون او پښتو کې ګډاګانې نه وي ولا تمشي فی الارض مرحا مستی مکو او دا حقیقت دی چې کله یو سړی ګډا کوي اصل کې دا ډېر مسته کې راغلی ښه دا څه پروا نه یو خو بل خلاص وي چې نه دی پروا ساته مونږ نه دی کله یو خلاص وي دا پکې چاره وستی دی نه دی بل غلط خلاص وي دا پکې چاره وستی چې یو سړی داسې وي نو مطلب څه د ځانې رښتو ګڼه کنه مرحا دا حقیقت مو او تنوی وی دا ډولکی والا دوپړی والا وی چې ډوب شو خلک ډوب شو نو دا توره والا وته وی چې کم ډوب شو کنه کم لګیای کنه نو دا غړې دن کې وته وی چې دا والا لاسه دی غوږی دا ټول جګر چا پیره کندي کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها کل ذالک دا ټول پدې کې کان سیئه عند ربک مکروها دا ټول په دې کې ناکاره کارونه استاد رب پنځ ناروا دي دیکه دا زکه وې چې په دې کې کوم ناروا دي سیئ دي بد کارونه دي ناروا دي چې په دې کې خو څه کارونه مو کنه لکه اوفو بالعهد نو پرواله په لوس خو کار دی کنه نو زه کوي کان سیئو دې کې دا کوم بد کارونه دی والله دې ممانعت کړلې منه تراغلې ده نه تراغلې ده نو دا غوړې د رب په نسبت ګڼلې شي دي مکروه دي مکروه معنی بد ګڼلې شي ذالک دا چې ذکر شو مما اوحا الیک ربک دا غنه دي چې وحی کړی د تا تر ابستا من الحکمه د حکمت د خبرو ندی دا د حکمت خبرې دي کنه ذالک الاحکام المتقدمه مظهری وی دا مخکې احکام ابو سعود وی الذي تقدم من التکالیف المفصله دا مخکې چې کوم احکام تیر شو الله وی نو دا د حکمت خبرې دي کنه ورد سوره نحل اخر کې وی یودو الی سبیل ربک بالحکمه خلق د الله دین ته په حکمت راوبل نه حکمت څه ته وی حکمت دې ته وی چې بیان کیو آیا چې د الله نه سوا بل د بندګې لایق نشتا او قضا ربک الله تعبدو الا ایا حکمت دا دې چې دا به دا سره احسانو کې حکمت دا دې چې خلق ته وا ات ذل قربا حقا رشتہ دار ته حق ورکا مسكين ته حق ورکا مسافر ته حق ورکا حکمت داله چې خلق ته وای چې فضول خرچی مکوي اسراف مکوي حکمت داله چې خلق د بخل نه بنکا نو حکمت داله چې خلق د اسراف نه بنکا نو حکمت داله چې اولاد موجنه نو دا د حکمت خبره ده چې زنا ته منځ دی کې دا د حکمت خبره ده چې بی ګنا سوک موجنه نو دا د حکمت خبره ده چې یتیم مال هغه موها دا د حکمت خبره ده چې لوس ګورواله او دا د حکمت خبره ده چې او فل کیل اذا کلتم پورا کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي دارنګ دا زینو بل قسط حاصل تل نه غساته دارنګ به دلیل خبره پسې مزه دارنګ زمکه کې مستی مکوي دا د حکمت خبرې دي کنه دا بیان کا کنه د دې حکمت وي ښا حکمت دې ده نه وي چې ته پستا پستا خبره کوا او ویدا نرمه نرمه خبره کوا او ګول ګول او غوند غوند ادمو وای چې نارنج کنه نه حکمت هم ده من الحکمه ولا تجعل مع الله اله اخر عقیده مساته سره د الله نه د بل اله ور اول کې ویلو اخر کې مو وي چې اول د اخر سره مناسب شي کنه ابتدا کې مو لا تجعل مع الله اله اخر ناخر کې چې ختمه نو مو وي ولا تجعل مع الله اله اخر عقیده مساته سره د الله نه د بل معبود فتلقى في جهنم كنيوب غرزول شي په جهنم کې معلومن ملامتا مدحورن رټل شي دا سهونه کې کنی انجام به ډېر خرابې ښه او چونکه دا مرکزی مسله وکنه د دې وجه نه اول او اخر کې ذکر کړ چې دې تر توحید مسله وې ښه نو زجر ورکې هغه چاته چې غیلګي سره د دینه د الله د پاره نور شریکان ثابتین او کله وې دا ملائک د الله لونه دي او دا قسم مشرکان په عربو کې مو بلکې پار دور کې موجود دي چې غیلګي ملائک د الله سره شریک کړي نزک الله رټن اور کئ دغه خلقو ته چا فا اصفاکم ربکم آیا نو غرکړی تاسو رب تاسو بل بنینا پزامنو واتخذ من الملائکه اناثا او نیول دی الله د ملائکو نه لونه خپل ځان له خو د زوی خوخ دی نه الله تابانی د زوی پیرځونه کئ او لګی نو الله ته د لونو نسبت کوي کوم شی چې رضان د پاره بدی شي نو داغه نسبت الله ته کئ واتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما یقینا وایتا سخا مخا وینا درنا لو یپ قباحت کی عظیما فی القبح ډیر درنا او خطرناک خبره کوي غلط خبره کوي دا و دنیا کې کنه و سمشتا تعویذونه وګوره تعویذونه خلقو لیکي تعویذ کوم د اسلام کې راغله پای کې بلکې یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان دا ملائکه ته چیږي ویخه د دې نظریه دا ده چې دا الله موکلات ګرځولې دي کارونه وته سپارلې دي ګنه موکلات څه ته وي کتابونو کې تعویذونه وګوره ودا نقش سليماني دي دا فلانه دی دا ډینګې دي او پای کې دروغ اشاره ونګړي 1 2 3 4 او کوبه کوي لیکلي ودا تعویذ دي ا دخل کو به مقیدې نه نه الله جل شانوي دا ډېر غلطه وینا لچې وسړې لګي شرک یو اکثر تعویذ سمره شنن سوا موجود دي کنه وګوري پای کې دا شی ډېر زیات دي دا ګندو چې بربې لیکلي یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان هغه ته بچغي الله وی ډېر درنه خبره کوي انکم لتقولون قولا عظیما نو دا غزجر دلاندې دام داخله چوتھا شرک کې او د قران نه مخړولې دي حالانکه راشه د قران کریم کې الله بیانونه کړی دي استاد فائدې د پاره چې نصیحت قبول کړي خو ته نفرت کې ظالمه ولقد صرفنا في هذا القران او یقینا بیان کړی دي مونږ په دې قران کریم کې د توحید بیان کړل د مونږ په دې قران کریم کې د توحید یادا سی وایا یقینا بیان کړل د مونږ په دې قران کریم کې د توحید په قسم قسم دلایلو پرنګارنګ اندازونو زکه تصریف دی ته وی چې وی چلے بار بار بیان کې نه الله وی ما بار بار په دې کې دا وحدانیت خپل بیان کړل دی لیذکروا دې د بارا چې دا خلق نصیحت قبول کی هو ما یزيدهم الا نفورا نزیاتی دی له دا قران مگر نفرت مانه سوره سوره چې دی د قران بیانې نو دا ظالمان دوره دوره نفرت کوي د الله ر توحید نه هو ما یزيدهم الا نفورا نقل دا بیا زجر دی په شرک هو آیاتا لو کان ما هو الہاتن کوي دا غسر نور حقدار د بندګه کما یقولون لکدا مشرکان چې وی اذن نو په دغه وخت کې لب تغو ال ذل عرش سبیلا خامخ لټول به وی دی خاوند عرش ته ولارا مانه کدی دا چې و ته زموار وی کنه مشکل کوشا و ته وی کدا ویل کسنګ چې دی وی نو دا غدی چې و ته مشکل کې کوشا وی نه غیبه خاوند عرش ته لار لټولی و دا کوم لار یادې نو چاوی د جګړې لار یادې د جګړې لار وی لټولی و الله له په جګړه ورغلیو ځکه دا مشهور خبره ده چې دوا ملنګانو یا دو فقیران په یو پوستین کې شپکول شي خود و بادشاہان په یو ملک نشي ځای دی ښا دو فقیرې در کلیمې گنجن لکن دو پادشاهې در کلیمې نه مې گنجن شیخ زادی زیبوی وی دو ملنګان او دو فقیران په یو پوستین کې شپکول شي خود و بادشاہان په یو ملک نه ځایږي نشي دام الہ او غوم وین الله سره به جګړه کول نو سبیل نه مراد سبیل الجدال له او حال دا چې تر اوسه چانه د کړې اني کولې شي په پتو لګره دروغ وایې کنه یا سبیل نه مراد سره سبیل الوصول الیه لیزیلو ملکه یا دې د پاره دی بل ټولې وی خاوند د عرش تلارا در رسیدو دې د پاره چې هغه د تخنکوس کی نه الله به ماز الله به را تخنکوس کړو با شي به ته غستی و یا سبیل القرب درې معنا دی بل ټولې وی خاوند د عرش تلارا د نزدېکت زکا د دې خلقو عقیده احداوا چې دا اسنام ندی دا الله ته نزدېکت ته قربت ته او وی مون په دې الله ته ځان سو قرطبي دې مقام کې د امانی لیکلې وي ا دې کې دا لومبه معنا واضحه وا چې کچته نور دې موار وي ناغي بخاون د عرش تلار د جګړې لټولا او بیا به الله سره جنگ کو لکه یو بادشاہ چې د بل بادشاہ سره جنگيږي او بادشاہي دی علی سبحانه پاک دی الله تعالی و تعالی اولوی دی اما یقولون دا غ نسبتون چې دی الله تکي اولون کبیر پلوې ډیر سره الله ډیر لوی دی دا دی چې سوی کنه دا غ نړیر برتر دی او چته تو سبح له السماوات و سب تفریق اوس په مخه داور توحید ذکر کړي پاکی بیانې دا غ السماوات و سب اسمانونه واړه والارض اوزمکا ومن فیهن اغه سوق چې بدی کی دي مان اسمانونو کی دي او پزمکا کی او تاسو و مشرکانو سره د دین چې الله پتا سو انعام او احسان کړی دي پاغ دروخ ته پي وانتم ايها المشركون ما انعامه عليكم تفترون عليه بما تفترون ابن جرير وی لیر لوی ظالمانی وګور اسمانونه چې لوی اجرام دي اسمر لوی اجرام دي چې دا د کائناتو باندې محیط دی او په دې کائناتو کې چې صدیق نن هغه ته عقل حیران دي چې دا سور لوی اجرام دي دا د فلکیات والو نه تاسو کده سنس دانانو نه دا رصدګاهونو کې چې ناشتي کنه ناغي برته وي چې دا سور وسیع دنیا ده چې په دې کې دا سې راسي ستوري شته ستا ما خامه ستوري تر اوسه بدی وی دا رزمه کې پناه هم راغټه اوس وی د سلم نم سیواله یو پسل باندې غټه دورا غټه دا چې مونږ ته وایو تلې پیرونه دي کهکشان پدې کې یو عرب ستوري دي څه د پاسا او دا سره چې ستوري پکښتا چې زمکه خوسکه استاد نور نه پسو زره چنده غټتي د نور نه چنور د زمکه غالبا زره چنده غټتي نشي دا غینه غټتي چې سوره وي نو چې اسمان د دې ټولو نه حاوی دي نه چې اسمان به سوره هيئتي او سره د دې نه اسمانونه هغه د الله پاکي بیانې زمکه د الله پاکي بیانې دي کې چې سکووس او من فيهن اغه الله پاکي بياني خصوصا نیکان خلق چې د الله په ذاتي يقين دي او ایم من شیئن او نشتا حس شی الا یسبحو بحمدی مگر دا چه تسبیح وی سردستائن دا اللہ نا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نپوئے گے پا تسبیح دا غیوان نی اللہ وی یو سیزم پا دنیا کی نشتا چه غدا اللہ پاکی نبیانی خدا بلا خبر جتا پی نپوئے گی حیوانات خپری دا مارغان خپری دا دوچی یاد لمدے دا نباتات خپری دا دا جمادات نری چې زما ستا په نظر کې بدی کې سانشته دا سيزونم د الله پاکي بیانې ها دا بل خبره چې مونږ دای په جب نه پويغو یا اورونه تک قران کریم خبر ورکړه دینه دا پته لګی دا چې په کائناتو کې څه شی اوم دی ناغه د الله د وحدانیت قائل لی دا الله پاکي بیانې نو تسبیح قولی مراد دا چې په خله دی دا بل خبره چې ماته به نه پويغو یا تسبیح حالی مراد دا تسبیح حالی څه دی چې د دې سيزونو دا کائناتو کې شری د دې حال دا تقاضا کوي چې الله یې کیو دی هغه سره برخه والا نشتا ټول د کمال صفات دا غدي تسبیح حمد غل ثابت دی انه کان حلیما غفورا یقینا د الله ډیر صبرناک او ډیر بخنه کوونکې حلیم ذات ته نزدې دنیا کې خلق کفر کوي نافرمانی کوي شرکونه کوي او بیا هم الله غي ته صبر کوي چې اوس بسم شي اوس بسم شي مهلت ورکوي ښا او ډیر بخنه کوونکې د نه کوم ایمان ته راشي کنه ناګر چې ډیر وخت کفر کې تیر کړی دی الله معاف کی ښه غفور ناخوا زجر ذکر کوي په انکار د قران کریم چې دا ظالمان د قران نه پند اغستل او نصيحت اغستل خو پرېدا چې قران بیانې کی کنه ناګر دی له ته کوزيږي نه دی مینس کې او پردا الله حایل کی دا غي ذکر کوي بیا رستوخه بیا ته ګوره واو فل کلا او پورا کوي پیمانه ازاکل تم کله چې شی پیمانه کوي او زینو بالقسطاس المستقيم او طول کوي پتل برابر سره ذالک خیرون دا کار غره دی او احسن تاویلا او ډیر خیستا انجام ولدي ولا تقف ما ليس لك به علم او مزه پاغه پسې چې نه تعالی پاغه باندې څه دلیل ان السما بشک غوغون ول بصرا او سترګي ول فؤاد او زړونا کل اولائک کانانه مسئولا د دې ټولو بارکه بعد هر چانه تپوس کې دی شي ولا تم شفل ارض مرها او مگر د پزمکه کې پلوه کولو سخه انک لن تخرق الارض یقینا ته چر نششلو لزمکه ولن تبلغ الجبال طولا او چر نشره سیدې غرونو ته پدنګ والی کل ذالک دا ټول پدې کې کان سیهو عند ربک مکروها دیکی ناکار کارونا استاد رب پنیز ناروا دی بدگن لی شوی دی ذالک مما اوحا الیک ربک دا چی ذکر شد آقا قبیلی ندی چی وحی کرد تا تستارب من الحکمہ دا حکمت دا خبرو ندی ولا تجعل ما اللہ الہا آخرا او مگنا سرد اللہ نبل زموار بل معبود فتلقا فی جہنم کنیوب و غرزولش پا جہنم کے ملومن ملامتا مدحورن رٹل شوی افاصفاکم ربکم آیا نو غرکړی تاسو رب تاسو بل بنینا پزامنو واتخذ من الملائکه اناسا او نیول دی هغه د ملائکو نلونا انکم لتقولون قولا عظیما یقینا وای تاسو خامخا وینا لویا من وینا درنا وینا قبیحه ولقد صرفنا فی هذا القران او یقینا بیان کړل مون په دې قرآنی کریم کې د توحید په قسم قسم دلایلو یا یقینا مونږه بیان کړل صرفنا بیان کړل پرنګارنګ اندازونو په هاذ القرآنی په دې قرآنی کریم کې د توحید خپل لیذکرو دې د پاره چې دا خلق نصیحت قبول کی هو ما یزيدهم الا نفورا نزیات دې لدا قرآن مگر نفرت قل تو توایا لو کان ماهو آلها کوی دا غسر نور حق دار دا بندگه کما یقولون لکدا مشرکان چی ہوئی ازن نو بدغ وقت کے لب تغو الی ذی العرش سبیلا خامخا لٹولی بویدی خاون دا عرش تیو لارا سبحانهو پاک دی اللہ تعالی و تعالی و برتر دی لوی دی اما یقولون دا غسنا چی دیوئی دا غ نسبتونو نجدی الله تکي غلوان کبیرن پلوه ډېر سخه تو سبح له السماوات سبو پاکي بياني دا غو واړه اسمانونه والارض اوزمک ومن فيهن او غسوب چې پدي کې دي و ايم من شيء الا يسبح بحمده او نشته هیڅ یو شی مگر دا چې پاکي بياني دا الله سردستاين دا غنه ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح دا غی باندې انه کان حلیمن غفورا یقینا دی الله ډیر صبرناک ډیر بخنه کوونکی